Nie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, jest wtorek, 4 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. Grupa 30 Polaków z chińskiego miasta Wuhan. Na razie nie ma objawów infekcji. Najpóźniej jutro będą znane wyniki ich badań. Będzie w pełni wykonane postanowienie Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna, powiedział o tym prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Opatrunki z glonów przełomowego odkrycia dokonała młoda naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego. Nikt z grupy 30 osób nie ma objawów infekcji koronawirusa. To najnowsze informacje o Polakach przewiezionych do Wrocławia z chińskiego miasta Wuhan. Są oni pod obserwacją w szpitalu wojskowym, jak mówi wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski. Mam tylko i wyłącznie na razie dobre wiadomości, to znaczy nie ma żadnych sensacji. Nic złego się nie dzieje, zarówno w szpitalu wojskowym, stan tej trzydziestki, która odpoczywa po locie, przechodzi kwarantannę, jest dobry. Oczywiście czekamy na wynik badań, ponieważ mamy też świadomość, że niektórzy mogą być nosicielem i może nie być żadnych objawów klinicznych. Wyniki badań mają być znane najpóźniej jutro. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych zakażenia koronawirusem wzrosła do 425. Zarażonych jest ponad 20 tysięcy osób. Według prognoz chińskich epidemiologów liczby te będą rosły, bo wciąż nie mamy do czynienia ze szczytem zachorowań. W Polsce na razie nie potwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Pod stałą obserwacją sanitarną jest około 500 osób, które w ostatnim czasie były w Chinach. Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostanie w pełni wykonane. Tak mówi prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki w kontekście zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna. Dzisiaj zawiesiła go Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i obniżyła mu wynagrodzenie o 40%. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki poinformował, że sędzia Juszczyszyn od tej chwili nie sądzi, a jego sprawy podlegają rozlosowaniu. To samo stanie się ze sprawą dotyczącą ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Jako że mieliśmy do czynienia z oceną wskazującą na dokonanie przez pana sędziego deliktu dyscyplinarnego, to wypowiem się w tej kwestii. Czynności pana sędziego były poza zakresem objętym sporem w tym postępowaniu. Nie dotyczyły przedmiotu postępowania, czyli także sędzia, który przejmie tą sprawę, to w tej sytuacji powinien uchylić wszystkie te decyzje, które nie dotyczą rozstrzygnięcia sporu. Orzeczenia Izby Dyscyplinarnej nie uznają pełnomocnicy Pawła Juszczyszyna. Są zdania, że decyzja ta nie wywołuje skutków prawnych. Pism z urzędów nie będzie przynosił nam listonosz. Dostaniemy je do skrzynki poczty elektronicznej. Rząd przyjął projekt przepisów w tej sprawie. Chcemy, żeby cała korespondencja wychodząca z urzędów wychodziła z tych urzędów w postaci elektronicznej i jeżeli obywatel będzie miał założony swój adres elektroniczny w bazie adresów elektronicznych, otrzyma korespondencję w wersji elektronicznej. Jeżeli takiego adresu nie będzie posiadał, ta korespondencja przybierze postać usługi hybrydowej, która będzie polegała na tym, że ten plik zostanie wydrukowany i dostarczony w formie tradycyjnej. Jak podkreśla minister cyfryzacji Marek Zagórski, takie rozwiązanie ma dwie główne zalety. Dokończy i jednocześnie przyspieszy proces informatyzacji administracji, ale z drugiej strony ułatwi funkcjonowanie i korzystanie w kontaktach z administracją obywatelą. Przepisy wprowadzające doręczenia elektroniczne będą wchodziły w życie etapami. W 2023 roku większość administracji państwowej będzie korzystała już z nowego rozwiązania. Młoda naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego wynalazła opatrunki z glonów. Opracowane przez nią plastry z okrzemków to pionierski pomysł na skalę światową. Mieszadło powoduje mieszanie całej naszej zawartości. Tutaj dodajemy pożywkę, tutaj dajemy im powietrze. To fotobioreaktor, w którym hoduje się glony, mówi doktorantka Weronika Brzozowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenie wygląda jak duży, wysoki cylinder. To właśnie z okrzemków powstaną plastry. Efekt finalny, czyli materiały opatrunkowe. I takich nie ma jeszcze nigdzie. Nie trzeba będzie udać się do lekarza na zszycie, tylko po prostu będziemy w stanie zatamować tą krew szybciej. Opatrunki z glonów są lepsze niż te dostępne na rynku. Glony domieszkowane chociażby jonami wapnia powodują szybsze tamowanie krwotoków niż zwykłe takie jałowe opatrunki gazowe. Plan jest taki, by za 2-3 lata ruszyła produkcja plastrów. Naukowcy podpisali umowę z toruńską fabryką produkującą opatrunki. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. To już prawie 5 minut po godzinie 17:00 czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Piłka ręczna na początek. W Kielcach dziś święta wojna. PGE Vive gra z Orlen Wisłą. W tym sezonie dość niespodziewanie na razie w tabeli szczypiorni... na razie w czubie tabeli, na szczycie tabeli lepsi szczypiorniści z Płocka. Wygrali też poprzednie spotkanie obu ekip na własnym terenie. Podobnego scenariusza życzy sobie tego wieczora obrotowy Wisły Mateusz Piechowski. Musimy zagrać tak jak ten pierwszy mecz w Płocku. Nie bać się, podejść oczywiście z jakimś tam szacunkiem, ale żeby gdzieś nie przesadzić, zagrać po prostu swoje zawody. Stanąć na pewno bardzo mocno w ataku i wracać do obrony po nieudanych, jeżeli takie będą akcjach. Jak najbardziej trzeba to ograniczyć i moim zdaniem nie będę się bał o to spotkanie. Początek meczu w Kielcach o 18:30. W kolejnym serwisie sportowym po 19:00 powinniśmy podać już wynik do przerwy. Porancznej piłka nożna, właściwie kulisy futbolu. Pamiętamy, że na stan murawy na Stadionie Narodowym mocno narzekali jesienią kadrowicze. Poleciały wówczas głowy. Nowy i nowy prezes spółki PL2012 plus operatora stadionu Włodzimierz Zola jest przekonany, że problemy się nie powtórzą. Po pierwsze, zwiększone zostały parametry dotyczące murawy, na przykład zadarnienie. Po drugie, murawa będzie przez nas nadzorowana i kontrolowana. Zadania konsultanta będą koncentrowały się na nadzorowaniu całego procesu związanego z przygotowaniem murawy, wizyty na plantacji, potem obecności przy wycinaniu murawy, odbioru murawy na PGE Narodowym, sprawdzaniu tego, czy podczas transportu na przykład rolki nie zostały zaparzone, aż po proces rozkładania i czynności pielęgnacyjnych, które będą się odbywały już po rozłożeniu murawy, aż do dnia meczowego. Trzymamy właściwie to piłkarze, powinni trzymać pana prezesa za słowo. Trzeba jednak przyznać, że brzmi jak profesjonalny groundsman. A my do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki po godzinie 18:00. To w Warszawie, a w Poznaniu zagięli parol na najlepszego gracza ŁKS Łódź Daniego Ramireza. Fakty są takie, że jesteśmy blisko pozyskania Ramireza, choć wiadomo, że czasem coś potrafi się wysypać nawet na ostatniej prostej. Pozostały testy medyczne i złożenie podpisów pod dokumentami, powiedział na antenie Radia Poznań prezes Lecha Karol Klimczak. Marcin Pośpiech kręci głową, bo ciężko jest kibicem ŁKS-u. Tak. Johannes Klebo, tak, nie tylko kibicą biegów narciarskich, to nazwisko biło się pewnie o uszy. Młodzian z Norwegii zdążył już 3 razy być mistrzem olimpijskim, 3 razy mistrzem świata i wywalczyć 2 kryształowe kule za zwycięstwo w Pucharze Świata. 3. kryształowej kuli przynajmniej na razie w domowej gablocie nie postawi. Klebo sam wypisał się z walki o trofeum i ma to związek z jego młodym wiekiem. Podczas weekendowego wypadu ze znajomymi na kręgle, na odchodne, grzmotnął pięścią w maszynę do boksowania i złamał 2 palce. Kika w ręku nie utrzyma przez dobrych kilkanaście dni. Rywale w klasyfikacji generalnej uciekną w tym czasie za daleko. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze na uspokojenie słowa o pogodzie. Synoptycy ostrzegają przed dużymi opadami śniegu na południu kraju oraz wiatrem, który może powodować zawieje i zamieci śnieżne. Na Podkarpaciu możliwe ulewy. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasie oraz na Warmii i Mazurach uwaga na śliskie drogi. Do godzin porannych będzie obowiązywać 1 stopień zagrożenia przed oblodzeniami. Teraz w całym kraju bez przymrozków. W Suwałkach stopień powyżej 0. W Olsztynie i Jeleniej Górze 4. W Krakowie i Gdańsku 5 stopni. Najcieplej w Łodzi, Warszawie i Katowicach tam 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy smartwatch i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład wodoodporny smartwatch Samsung Galaxy. Zapłać teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 12,99 za opakowanie 1 kg oraz olej rzepakowy wielkopolski 12,99 za 3-litrową butelkę. Lidl. Więcej na radość z życia. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Ważne pytanie o segregację śmieci i odpowiedzialność zbiorową. No właśnie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, aby na pewno... W tamtym tygodniu mieliśmy zebranie w spółdzielni mieszkaniowej, gdzie właściwie prawnik mieszkający u nas w bloku zgniótł na miazgę argumenty spółdzielni odpowiedzialności zbiorowej. Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa, że jeżeli jeden sąsiad nie segreguje śmieci, a inni segregują, to wszyscy będą płacić regularnie za śmieci, bo czegoś takiego w polskim prawie nie ma jak odpowiedzialność zbiorowa. A druga sprawa to dobrostan zwierząt i Greenpeace, który uczestniczy w rozmowach na temat poprawy dobrostanu i podatek od mięsa. Uważam, że jest to kolejna danina, którą będziemy płacić, tak samo jak jest pomysł wprowadzenia podatku od cukru. Dziękuję panu za ten głos. Swoją drogą, dobrze mieć sąsiada prawnika, chyba muszę się przejść właśnie po sąsiadach i popukać. A propos podatku, nowym podatkiem w producentów mięsa. Jest taki pomysł, to prawda, a jutro debata w Parlamencie Europejskim. Dzwonię w sprawie ekologów, którzy twierdzą, że zwierzęta są szkodliwe dla natury, to ja chciałbym im przypomnieć, że w Afryce są miliony parzystokopytnych, które też wydalają gazy i tak dalej. I to i też mamy te zwierzęta usunąć, to jakieś szaleństwo. I się już po prostu nie da słuchać. Ja tego nie mogę pojąć. Co na to ekolodzy? Polecamy 2 dwójki i 7 trójek, także zd@polskieradio.pl. A niebawem u nas kolejny temat. Jesteśmy ciekawi państwa opinii. Porozmawiamy o mistrzach parkowania. Przykłady z życia mile widziane. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. dziś po 19, a póki co kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Warszawska Straż Miejska zaczęła się bacznie przyglądać źle zaparkowanym samochodom. Trwa akcja fotografowania dokonań najgorszych kierowców. Pod koniec miesiąca strażnicy chcą wybrać mistrza parkowania, a całą kolekcję będzie można obejrzeć w mediach społecznościowych. Dużo jest takich, co źle parkują. A co robią? Na chodnikach wjeżdżają, że jest wąskie przejście, trawniki. Zawsze się ktoś znajdzie taki, jak to zawsze mówię, lokalny gamoń. Ktoś sobie robi zakupy w jakimś markecie, stanie, zajmie dwa miejsca, żeby ktoś inny nie mógł i sobie musiał szukać tego miejsca. Muszą podjechać te 5-10 metrów, które mogliby dojść, no sprawia im straszny kłopot. To jest pod supermarket, pod szkołę, rodzice też chcą tak, że prawie dziecko chcą zawieźć do szatni. Polacy nie potrafią parkować? Nie potrafią. A dlaczego mieliby potrafić? Przecież ich nikt tego nie nauczył. Kuba Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Uczymy się na pamięć, jakieś słupki, tyczki. Jeżeli już otrzymamy to prawo jazdy, to wybieramy sobie dwie, może trzy metody parkowania, które nam jako tako wychodzą i kultywujemy je do końca życia. Mistrzowie parkowania to Państwa akcja. Jaki jest cel? Będziemy na stronie twitterowej publikować takie kuriozalne sytuacje. Sławomir Smyk ze Stołecznej Straży Miejskiej. Chcemy to zbić później w jedną całość i pokazać tych wszystkich, którzy byli tymi mistrzami parkowania na przykład w miesiącu i pokazać, który był ten najbardziej paradoksalny wybryk. Pracuję na Pradze Południe, to tam w tych małych uliczkach to naprawdę ciężko przejść czasami. Jak widzę, coraz więcej słupków stawiają tam, gdzie samochody kiedyś stały, to wstawiają słupki, gdzie nie można wtedy w ogóle zaparkować. Słupki, pomimo tego, że również nie jesteśmy ich zwolennikami jako Zarząd Dróg Miejskich, jednak skutecznie wymuszają na kierowcy prawidłowe parkowanie. Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich. Tam, gdzie są zamontowane słupki, egzekwują od kierowców przepisowe parkowanie. A z czego to wynika? Z braku... Braku miejsc do parkowania. Czyli może parkingi? No, dobre by były parkingi. Powstające parkingi no, muszą powstawać... Kamil Dąbrowa ze Stołecznego Ratusza. W sposób taki bardzo wyważony. A co z parkingiem w okolicach Placu Wilsona? Ten parking czeka na ofertę partnerstwa prywatno-publicznego. W tej chwili nie mamy takiej oferty. Musimy zaczekać na kolejny przetarg. Pamiętam, kiedy dostałem interwencję, gdzie na przystanku prawdopodobnie stoi pojazd. Na miejscu rzeczywiście stał pojazd, który zablokował cały chodnik, ponieważ 2 metry od krawężnika chodnika był płot budowy. No to kierujący sobie podjechał pod sam płot, uniemożliwiając wyjście z autobusu pasażerów. Nie mieliśmy tej akcji mistrz parkowania. Taka sytuacja kwalifikowałaby się na to, aby ją umieścić na naszym Twitterze. Szukamy mistrza parkowania. Proszę dać znać 2273, a o parkowanie w Wielkim Mieście pytała Monika Suszek. A niebawem u nas zagranica. Szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk wrócił właśnie z Syrii i o wszystkim nam opowie. To za chwilę. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie, nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. właśnie ja. Dwie dwójki, siedem trójek. Ostatnio poprosiłam kierowcę, czy byłby uprzejmy zaparkować na środku tego miejsca, a nie przy linii, bo ja nie mogę otworzyć drzwi tutaj od kierowcy i wysiąść. Otrzymałam odpowiedź nie na temat, bardzo ostrą i powiedziałam sobie ostatni raz, będę wychodziła przez drążek skrzyni biegów od strony pasażera w razie czego. Nie chcę tego po prostu wysłuchiwać pod swoim adresem. Albo przez bagażnik też można. Tymczasem 20 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Czas na temat zagraniczny. Czas na temat zagraniczny w studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry, dziś gość specjalny, świadek wojny na granicy syryjsko-tureckiej. Tam według słów prezydenta Turcji milion ludzi, uciekinierów ze strefy wojny kieruje się w stronę właśnie granicy tureckiej i tę informację potwierdza także amerykański specjalny wysłannik do Syrii. Nad uciekającymi krążą samoloty. To nagranie agencji Reutera. Bombardują cele. Specjalny wysłannik amerykański do Syrii, James Jeffries. Widzieliśmy ataki z powietrza. Przez trzy dni było ich 200. Rosyjskiego i syryjskiego lotnictwa. Głównie bombardowano cywilów. Wracamy do nagrania Reutera. Ratownicy liczą ciała. 1, 2, 4. Wielkie ruchy wojska na przestrzeni setek kilometrów kwadratowych. Teraz jakieś 700 tysięcy cywilów przemieszcza się w kierunku granicy z Turcją. To znów spowoduje kryzys międzynarodowy. To ocena Jamesa Jeffreya. Naloty na granicy turecko-syryjskiej trwają nadal i bombardują cele, m.in. w prowincji Idlib. I w studiu dr Wojciech Wilk, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. 3 miesiące na granicy właśnie syryjsko-tureckiej, głównie w Syrii. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, dzisiaj rano chociażby ośrodek zdrowia w Sarmin w Syrii na wschód od Aleppo został zbombardowany. Też ofiary śmiertelne. Pewnie. To jest codzienność. Pan to widział na własne oczy. To proszę opisać, jak wygląda ta sytuacja. Ten właśnie ośrodek zdrowia, który został dzisiaj trafiony bombą, według osób na miejscu przez to bombardowanie dokonało rosyjskie lotnictwo, chociaż tutaj ciężko mówić o potwierdzonych informacjach. To jest ośrodek zdrowia, który jest prowadzony przez organizację pozarządową, gdzie lokalizacja tego ośrodka zdrowia była zgłoszona stroną walczącą tym i Rosjanom, gdzie te strony walczące wiedziały, że to jest ośrodek zdrowia czy szpital, który pełni tylko i wyłącznie funkcję cywilną i jednak tak czy siak został zbombardowany. Ale ten sam los dotyka setki innych szpitali, ośrodków zdrowia, szkół, piekarnie, które są bombardowane, żeby ludność nie miała dostępu do żywności, czy także są bombardowane bazary, czy różnego rodzaju inne miejsca, gdzie się kupuje żywność. Czyli precyzyjne cele, można powiedzieć. Po to, aby zmusić jak największą liczbę osób do ucieczki z obszarów, które potem są zajmowane przez armię rządową. I ta ogromna liczba setek tysięcy uciekinierów kieruje się do granicy tureckiej. To, co mówił wczoraj prezydent Turcji Erdogan w Kijowie. Właśnie, blefował, czy mówił prawdę? Nie, on mówił prawdę. Znaczy, według danych z poprzednich, sprzed około 5 dni, fala uchodźców, która kieruje się do granicy tureckiej, to jest około 550 tysięcy ludzi, ale to było zanim 250 tysięcy ludzi uciekło z miasta Idlib i kiedy także kilka innych miast utraciło praktycznie całą swoją ludność, też wszyscy uciekli przed nadchodzącymi wojskami rządowymi. Ciężko sobie wyobrazić tą kłębiącą się masę ludzką, udającą się w kierunku granicy. Jak to wygląda? To wygląda w rzeczywistości tak, że są po prostu całkowicie zablokowane drogi, dlatego że ktokolwiek ma możliwość, to pakuje tą część dobytku, którą może ewakuować ten samochód i próbuje tym samochodem wyjechać jak najdalej. Natomiast ci, co nie mają samochodów, albo im zabrakło dla nich benzyny, no próbują uciec z tym na rękach samochodu. To jest ogromny eksodus. I spadają na nich bomby z samolotów rosyjskich i syryjskiej armii rządowej. Który się kieruje do granicy tureckiej. Dzisiaj pojawiły się zdjęcia takiego autobusiku, takiego 13-miejscowego autobusiku, który został trafiony rakietą, więc pojedyncze te pojazdy są bombardowane. Także dlatego, że na tych samych drogach w przeciwnym kierunku idą transporty wojskowe rebeliantów, czy islamistów, czy dżihadystów na właśnie na front do walki z siłami rządowymi, więc te drogi no nie są całkowicie cywilne, są także wykorzystywane do przerzutu wojsk, ale ofiarami są cywile. Właśnie te zdjęcia były w materiale, ten mikrobus to właśnie są te zdjęcia Reutera, ja widziałem je na własne oczy, to jest rzeczywiście cała rodzina, dzieci, kobiety, mężczyźni stracili tam życie. I autobus obecnie otoczony ogromną kałużą krwi, gdyż wszyscy zginęli na miejscu. Specjalnie takie rzeczy opowiadamy, żeby pokazać, że ta wojna poza tym wymiarem geopolitycznym, bo tu w tym studiu wielokrotnie opowiadaliśmy o zaangażowaniu Rosji, Iranu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest dramat ludzki przeogromny i przeokrutny. Ale dramat nie kończy się po wyjeździe ze strefy walk. Ludzie, którzy docierają w okolicy granicy tureckiej, dla nich nie ma miejsca. Nie ma miejsca w obozach namiotowych, nie ma miejsca w jakichkolwiek budynkach. No, te namioty to też są bardzo, bym powiedział, proste i prymitywne, jak na taką porę roku. To jest jedna płachta plastiku, która nawet nie jest ogrzewana, a temperatury teraz w Syrii są więcej takie jak w Polsce, gdzie w nocy spada temperatura poniżej zera. Kilkanaście tysięcy osób jest całkowicie bez dachu nad głową i w tym momencie codziennie są notowane przypadki śmierci z więzienia, szczególnie wśród dzieci i osób starszych. Natomiast te obozy to nie są zorganizowane obozy, to są po prostu namioty rozbite w szczerym polu, które są podmywane przez deszcze, są cały czas zalewane jakimiś opadami, a w regionie, który się nazywa Dana, jest to region tuż przy granicy tureckiej, gęstość zaludnienia w tych obozach jest tak duża, że na 1 km2 mieszka więcej uchodźców niż na 1 km2 w Warszawie. Ale w Warszawie mamy wielopiętrowe budynki, mamy drogi, mamy ośrodki zdrowia czy szkoły. W Syrii są gołe pola, na których są obecnie setki tysięcy namiotów. Jeszcze tylko krótko. Z Idlibu, w Idlibie, w tej prowincji jest około 150 tysięcy dżihadystów, czyli bojowników, nazwijmy ich w ten sposób, o bardzo radykalnych poglądach. Dokładnie. I jest to zagrożenie? Jest to zagrożenie, gdyż wśród tej ogromnej masy 3 milionów cywilów jest duża grupa bojowników, którzy są potencjalnie bardzo niebezpieczni. Dlatego też powstanie jakiejkolwiek fali uchodźczej z Syrii miałoby zupełnie inny charakter niż to w 2015 roku. I dlatego trzeba szukać rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Syryjczykom na terenie Syrii i także tam w tych obozach uchodźców stworzyć jak najlepsze warunki życia. Ale teraz te warunki są katastrofalne. Plus do tego cały czas tocząca się wojna i ofensywa tureckich wojsk, syryjskiej armii i rosyjskiego lotnictwa. Dziękuję bardzo. Doktor Wojciech Wilk, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Panowie, bardzo dziękuję. Mówiliście o dramatach tak zwanych zwykłych ludzi, podkreślmy to tak zwanych. No to jeszcze przesłanie dla panów od wojny. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Hey, afternoon. minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wzrasta liczba terminali płatniczych w Polsce. Fundacja Polska Bezgotówkowa szacuje, że w naszym kraju zainstalowano ponad 900 tysięcy tego typu urządzeń, z czego w ramach programu Polska Bezgotówkowa 250 tysięcy. Program umożliwia m.in. firmom, sklepom korzystanie przez rok z darmowego terminala do realizacji transakcji bezgotówkowych. Według prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysława Groszka liczba terminali w Polsce na 1000 mieszkańców zbliża się do średniej unijnej. 3 lata temu, gdy program startował, w Polsce było 16 terminali na 1000 mieszkańców, bo tak się to mierzy. Byliśmy gdzieś 7 od końca, czyli na 28 krajów jeszcze wtedy Wielka Brytania była. Dzisiaj mamy 24-25, średnia, my mamy 23, czyli jesteśmy już bardzo blisko. Do najbardziej bezgotówkowych krajów na świecie zaliczają się państwa skandynawskie. Pierwsi uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych mają już na swoich kontach opłaty powitalne w wysokości 250 zł. Pieniądze zostały przekazane przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy i wysłane do 1180 osób. Jak poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, kolejne wpłaty powitalne dla wszystkich uczestników PPK w największych firmach nastąpią pod koniec kwietnia. Wtedy zakładamy już, że wpłata powitalna kierowana do praktycznie wszystkich uczestników PPK w tych dużych firmach wyniesie aż 250 milionów złotych, która zostanie przekazana na rachunki PPK pracowników, którzy zdecydowali się gromadzić swoje oszczędności w dużych firmach. Kolejne wpłaty powitalne przekazane zostaną jesienią. Otrzymają je pracownicy średnich firm. Zakładamy, że kolejne 150 milionów zostanie dopłacone z Funduszu Pracy do rachunków pracowników gromadzących oszczędności w ramach programu, co oznacza, że zakładamy, że łącznie w 2020 roku kwota aż 400 milionów złotych zasili konta pracowników, którzy gromadzą swoje oszczędności na cele emerytalne. W pierwszej kolejności do PPK przystępowały przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Od 1 stycznia tego roku przystępują firmy zatrudniające od 50 do 250 osób. Zgodnie z prawem firmy te do 24 kwietnia mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie, a do 11 maja muszą podpisać umowę na prowadzenie. Jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić równo 4 zł, za euro 4 zł 28 groszy, za dolara 3 zł 87 groszy, a za funta brytyjskiego 5 zł i 4 grosze. Jutro, ale i w kolejnych dniach pojawią się opady śniegu, które w górach mogą być bardzo intensywne, zrobi się chłodniej, a lokalnie lekki mróz chwyci także za dnia, zwłaszcza na południowych krańcach kraju. Jutro w Zakopanem minus 4 stopnie, w Suwałkach i Przemyślu stopień poniżej zera, w pozostałych regionach od zera w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie do 4 stopni w Szczecinie i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Wybierasz sportową elegancję? czy styl uliczny. Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW X1. Już za 1280 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 19 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeden minut do godziny 18 i mówiliśmy o tym w pogodzie. Wraca prawdziwa zima, proszę Państwa. Na razie tylko na Podhalu i w Tatrach. Synoptycy ostrzegają, że w ciągu najbliższej doby w górach przybędzie nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Turyści zachwyceni, bo w Zakopanem zasp nie widziano już od dawna. Ale taki porządny, że wie Pan, zaspy były takie z tunelami na drogach. Nie no, czasami jest u nas śnieg, tak raz w roku. Na wiosnę późno. Śniegu nie jest dużo. Marcin Zyfowicz, ratownik TOPR. W tej chwili nawet bym powiedział, że jest mało. Liczymy na to, że nawrót zimy się pojawi. Zaczął się już opad w górach, opad śniegu. W związku z tym no, prognozowany dalszy opad może spowodować ewidentnie wzrost jeszcze stopnia zagrożenia lawinowego. Natomiast liczymy na to, że spowodowało przyklejenie się tej świeżej warstwy do starego podłoża. Niewiele. No akurat się nie wydarzyło. Przyjechaliśmy wczoraj, ale coś zawsze śniegu jest. I tak dzieci zobaczyły. Wszystkie prognozy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Wskazują, że czym później, tym gorzej pojawią się intensywne opady śniegu. Mówimy tutaj oczywiście o wysokich partiach Tatr przy bardzo silnym wietrze, no co spowoduje, że ten trzeci stopień zagrożenia znaczny prawdopodobnie zostanie osiągnięty. Stąd i z naszej strony taka informacja się już pojawia. Parę lat temu w lutym to po prostu wszędzie biało, wszędzie, no. Takie zaspy wielkie, no. Taką zimę chcieliśmy dzieciom pokazać. 8 lat ma już starszy i prawdziwej zimy w sumie chyba jeszcze nie doświadczył takiej. Rozumiem, że najbliższe dni lepiej przeczekać, aż ustabilizuje się pogoda. Tak, to zobaczymy, jak intensywne opady będą związane z tym frontem, bo tutaj te lokalne zawirowania są bardzo poważne. Na najbliższe 2-3 dni to załamanie pogody jest zapowiadane, więc z pewnością na razie zaczekajmy. W weekend ta pogoda ma być lepsza, ale to też nie znaczy, że zagrożenie natychmiast się zmniejszy. No trzeba obserwować sytuację, obserwować nasze komunikaty lawinowe, obserwować prognozę pogody i zapoznawać się też z komunikatem turystycznym. turystycznym TPN. Prosimy o używanie raków, no bo oczywiście umiejętność chodzenia w rakach już z długimi zębami to nie jest sobie od sztuczka. Nie tylko kupujemy, ale też warto pochodzić. Natomiast w dolinki, gdzieś gdzie jeszcze jest płasko, no na pewno nawet jakieś drobne raczki wystarczą. Natomiast podkreślamy, te raczki już na stromych partiach gór nie wystarczają w zupełności. No i oczywiście jakby raki bez czekana, no to w ogóle jest pomyłka. No właśnie, zima w górach piękna, ale góry jak zawsze są groźne, nie zapominajmy o tym. Według ostatnich doniesień GOPR poszukuje dwójki turystów, którzy utknęli na Babiej Górze w Beskidzie Żywieckim. Tam, podobnie jak w Tatrach, mocno sypie śnieg. Te informacje zabrał Przemysław Bolechowski, a u nas niebawem Puls Trójki i pytania do rzecznika rządu. Zaprasza Beata Michniewicz. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Tymczasem kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Rzecznik rządu Piotr Müller jest naszym gościem. Dzień dobry. Panie ministrze, kto ty jesteś? Europejczyk mały. Taką odpowiedź zaproponował dziś podczas wykładu w Krakowie prezydent Francji Emmanuel Macron. A poza tym mówił: Unia Europejska to nie tylko wspólny rynek, ale także wspólne wartości. Są one unikatowe w skali światowej i Polska również musi uszanować te wartości. To jest przytyk czy tak zwana oczywista oczywistość? Jak Polska pan to odbiera? Realizuje wartości europejskie, w związku z tym ja nie odbieram tego w żaden sposób jako przytyku, aczkolwiek oczywiście każdy definiuje swoją tożsamość pewnie indywidualnie. W pierwszej kolejności w Polsce myślę, że przede wszystkim mówimy, że jesteśmy Polakami i jednocześnie Europejczykami, bo wartości europejskie również realizują się w polskości. A czy wartości i praworządność to był znaczący temat w rozmowie panów Macrona i Morawieckiego? Pan premier Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z panem prezydentem Macronem tego tematu nie poruszał i z drugiej strony tak samo. W czasie rozmowy, w tej, której ja uczestniczyłem, czyli tej wielostronnej, gdy był pan prezydent Macron, temat praworządności nie padł. On się pojawił dopiero na konferencji prasowej po pytaniu jednego z dziennikarzy. Prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał wczoraj, że Francja będzie apelować, by Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej skupiony był na regionach najbardziej dotkniętych transformacją i to Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną. Tak mówił. Czy należy to rozumieć, że duży, może nawet największy kawałek tortu będzie się Polsce należał tylko w sytuacji, jeśli Polska zmieni zdanie co do tempa dochodzenia do neutralności klimatycznej? Wręcz przeciwnie, wydaje się, że wczorajsze słowa prezydenta Francji, w przeciwieństwie do tego, co jeszcze w grudniu suflowała opozycja, potwierdzają, że Polska będzie miała indywidualną drogę. Oczywiście jakieś zobowiązania pewnie się pojawią, natomiast w indywidualnym tempie. Do tej pory, dopóki my nie będziemy mieli gwarancji ostatecznych, finansowych w zakresie Funduszu Transformacji Energetycznej, to żadnych twardych zobowiązaniach mowy być nie może, ale ważne jest to, że polski rząd dostrzega i widzi konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dbania o środowisko, kwestii związanych z ochroną środowiska szeroko rozumianą, bo nie tylko emisji dwutlenku węgla. Natomiast również widzi realia. Realia są takie, co również zauważył wczoraj prezydent Francji, że jesteśmy zupełnie w innym punkcie startowym, nie ze swojej winy. I w związku z tym ten indywidualny rys historyczny należy uwzględnić. Przy okazji w publicystyce pojawiła się taka data, jakobyśmy mieli podjąć decyzję, czy przystępujemy do tego programu do 2050 roku, do czerwca? Coś jest na rzeczy? Na następnym posiedzeniu, następne posiedzenie Rady Europejskiej dotyczące właśnie kwestii klimatycznych jest właśnie w czerwcu, więc stąd pewnie pojawia się ta data, bo w konkluzjach Rady Europejskiej Polska w grudniu właśnie poprzedniego roku uzyskała wyłączenie, a jednocześnie jest też fragment, który mówi, że ponownie do tej sprawy wracamy w dyskusji w czerwcu, ale bez żadnych twardych zobowiązań, w związku z tym... Ponownie wracamy, czyli może być zmiana decyzji? Możemy się zdecydować jako Polska na przystąpienie do programu na ogólnych zasadach? Warunkiem takiego przystąpienia musiały być dużo większe środki finansowe niż były proponowane na początku. Zresztą one są już w dużo większym zakresie proponowane, bo Polska jest największym beneficjentem tych środków na transformację energetyczną, ale w tej chwili... Ale to wszystko jest pewne, jeśli chodzi o właśnie te środki? W tej chwili to, co Komisja Europejska zaproponowała, czyli blisko 1/4 środków finansowych, które miałyby trafić do Polski, to właściwie już jest pewne. Natomiast nie zmienia to faktu, że my nadal zabiegamy o jeszcze większe środki, choć już wywalczyliśmy kilkukrotnie większe środki. A gdyby Polska jednak zdecydowała się, że zrealizuje ten program neutralności klimatycznej do 2050 roku, to wtedy byłaby szansa na znaczne powiększenie tych środków w takim stopniu, że można by było ten cel realizować spokojnie. Na tym etapie nie ma takiej gwarancji, dlatego też Polska nie może podpisywać się pod deklaracjami, które są nierealne do zrealizowania. Dlatego też podnosiliśmy te kwestie w grudniu, ponieważ w grudniu pierwsze propozycje wynosiły kilka miliardów euro. Teraz to już jest ponad 20 miliardów euro, w związku z tym jednak te negocjacje się opłacały. Gdybyśmy w grudniu zgodzili się na to, to tych środków byśmy nie widzieli. Dlatego też spokojnie podchodzimy do tej kwestii negocjacyjnie i podkreślamy indywidualną drogę, drogę proekologiczną, czyli drogę stopniowego ograniczania emisji dwutlenku węgla, bo Polska to chce zrealizować. Czy droga indywidualna ma jakiś kres określony dziś? W tej chwili nie. W tej chwili nie. W tej chwili Polska czyli nie stawia. Ani 2060, ani 2070, choć teraz to brzmi bardzo abstrakcyjnie. Brzmi abstrakcyjnie, ale gdy popatrzymy sobie na realizację naszych deklaracji z Kioto, czyli z początku lat 90., to okazało się, że kilkukrotnie je zrealizowaliśmy wyżej, więc dało się to zrobić wtedy, ale teraz to jest jeszcze większe zobowiązanie, dlatego teraz na twardo takich zobowiązań co do daty nie możemy stawiać, tym bardziej, że... Ale być może okaże się, że pomimo braku takiego zobowiązania wykonamy ten plan. Daj Bóg, żeby tak było. Miejmy nadzieję, że się uda to zorganizować. Natomiast w tej chwili podpisanie takiej deklaracji bez jasnych kryteriów finansowych, podziału środków, też również decyzji, na jaki rodzaj wydatków mogą być przekazywane, czyli na przykład, czy być z tego finansowana, czy może być program energetyki jądrowej z tego finansowany. To są bardzo ważne szczegóły, które decydują o stanowisku Polski. Polska i Francja podpisały 4-letni program współpracy strategicznej. Podpisano też deklarację intencji na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Co poza tym konkretnego zostaje po tej wizycie, panie ministrze? Bez wątpienia zostaje wspólne stanowisko dotyczące polityki rolnej. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego Europy jest zarówno dla Polski, jak i dla Francuzów bardzo ważna. Dlatego też wczoraj prezydent Francji wyraźnie o tym powiedział, że Polska i Francja będą wspólnie zabiegały o wysoki budżet na politykę rolną i korzystają z tego i francuscy, i polscy rolnicy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jasne stanowisko co do tego, jak mają wyglądać kwestie związane z polityką bezpieczeństwa, czyli że z jednej strony ma być ona opierana na Sojuszu Północnoatlantyckim, ale z drugiej strony również wspólne projekty, w tym m.in. budowa czołgu. Mam nadzieję, że do tego sojuszu też dojdzie. I bardzo ważna rzecz, czyli odnowienie relacji w ramach trójkąta weimarskiego, bo też takie deklaracje padły. A kiedy prezydent Francji deklaruje nowe otwarcie w relacjach z Polską, to jak pan myśli, to jest czysty pragmatyzm, czy nagły przypływ dobrych uczuć do naszego kraju? Polityka międzynarodowa skupia się na pragmatyzmie, a przynajmniej powinna. Emocje są ważne, ale pragmatyzm, zdrowy pragmatyzm w stosunkach międzynarodowych jest ważny. Polska i Francja mają wspólne interesy i to jest najlepszy gwarant dobrych relacji między państwami, czyli wspólne interesy w zakresie programu atomowego w ramach być może kolei szybkich prędkości, czyli tutaj Francja ma też do zaoferowania swoje TGV. Wiedzą, że budujemy centralny port komunikacyjny, wiedzą, że budujemy nową sieć połączeń kolejowych, więc są zainteresowani, aby w te tematy wejść. W czwartek w Brukseli ma odbyć się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. W jakiej sprawie, panie ministrze? Z przewodniczącą Komisji Europejskiej oraz również z przewodniczącym Rady Europejskiej. Tak, tylko że to właśnie jest przy okazji z tego spotkania z szefem Rady Europejskiej. Tak, jest to spotkanie, które nie było wcześniej, nie wiem, czy nie było planowane, czy nie było ogłoszone, że się odbędzie. To jest dodatkowe spotkanie. Faktycznie, no to jest dodatkowe spotkanie, a głównym tematem rozmów są negocjacje budżetowe. Czyli z panią von der Leyen również. Tak, również, bo to ona też jest w jakimś sensie współgospodarzem tego procesu. W drugiej połowie lutego odbywa się posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone właśnie negocjacjom budżetowym. To będzie bardzo trudne spotkanie. Będą to bardzo trudne negocjacje w tym roku. W związku z tym takie spotkania robocze, w których pan premier zabiega o dobre rozwiązania dla Polski, właśnie zaczęły się. Trudne dlaczego? Trudne dlatego, że mamy po pierwsze sytuację wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, więc jeden kraj duży, znaczący mniej. Drugie dlatego, że Polska jest w o wiele lepszej sytuacji gospodarczej niż kilka lat temu. W związku z tym też te kryteria... Czyli z funduszu spójności dostaniemy mniej pieniędzy. Istnieje takie ryzyko, że otrzymamy mniej pieniędzy, będąc de facto ofiarą własnego sukcesu, tak? Bo to te kryteria gospodarcze. No, w jakimś sensie tak. Natomiast dlatego też pan premier był ostatnio w Portugalii na szczycie przyjaciół spójności. Kilka krajów, które tam się spotkało, zabiegają o to, aby fundusz spójności nie był okrajany w nowej perspektywie budżetowej. Panie ministrze, jak pan premier i jak pan odebrał list Jadwaszem do Hareca z przeprosinami za nieścisłości i przekłamania podczas niedawnego forum Holokaustu? Dobrze, że te słowa się pojawiły. Dobrze, że ktoś zareagował i przeprosił wprost za te rzeczy, które nie powinny się absolutnie pojawić. Znaczy, to jest takie wydarzenie, które wiadomo było, że będzie transmitowane na cały świat, że będą go oglądać ludzie z całego świata. W związku z tym warto było jednak te materiały dopracować i pokazać prawdę, ale cieszę się, że te słowa padły. Panie ministrze, jaka jest w tym momencie sytuacja w związku z obawami o ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa z Chin w Europie? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zadania i działania rządu? W tej chwili przede wszystkim my jesteśmy w pełnej gotowości, jeżeli chodzi o ewentualne zarażenie Polaków. W tej chwili nie mamy takiego sygnału. Osoby, które przyleciały w tej chwili z Chin do Polski, są bezpieczne, są przebadane. Wynika nie, z tego... one są badane i zakończyć nocą dziś. Dzisiaj będą, ale są bezpieczne. W sensie tak są mówił. Bezpieczne, w związku z tym nic im nie grozi. W tej chwili nie mają żadnych objawów związanych z chorobą. ale oczywiście badania na poziomie genetycznym są przeprowadzane, bo mamy dwa laboratoria, które na poziomie genetycznym weryfikują, czy ten wirus istnieje w organizmie człowieka i lada moment to wszystko będzie jasne, ale w tej chwili naprawdę nie ma żadnych sygnałów, żeby ten wirus był. Natomiast jeżeli by się pojawił, to polskie służby są w pełni gotowe, aby reagować na tą sytuację. I wtedy będą wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia? W tej chwili są de facto już wprowadzone, bo jest stały monitoring na lotniskach. Tak, ale ja myślę, że czy jeszcze coś ponadto? Nie, w tej chwili procedury wszystkie, które są realizowane, wystarczają do tego, aby zabezpieczyć Polaków przed tym wirusem. A właśnie dowiedzieliśmy się, że prezydent podpisał ustawy sądowe. W tej chwili, tak? Tak. No to bardzo dobra informacja. Cieszę się, że pan prezydent zdecydował się na taki krok. Zresztą to jest element stabilizujący system i wymiar sprawiedliwości. I liczę na to, że ostatecznie już rozstrzygnie wszelkie wątpliwości dotyczące statusu sędziów, bo ta ustawa wprost mówi, że takiej weryfikacji inni sędziowie nie mogą realizować, ponieważ jest to kompetencja, prerogatywa pana prezydenta po właściwym przeprowadzeniu procedury przez KRS. Nie obawia się pan, że w związku z tym, że nastąpił krok do przodu w tej sprawie, pani przewodnicząca Komisji Europejskiej może poruszyć tę kwestię w kontekście praworządności. Ale szczerze mówiąc, naprawdę być może wiele osób w Polsce tak myśli, ale sprawa różnicy zdań, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Polsce, nie emocjonuje tak przywódców państw europejskich czy Komisji Europejskiej, jakby to się mogło wydawać. A to kogo emocjonuje? W jakim sensie? Oczywiście bezpośrednio zainteresowanych, czyli część sędziów, oczywiście część aparatu urzędniczego Brukseli, ale naprawdę w rozmowach, w których wielokrotnie uczestniczę z panem premierem Morawieckim w Europie, ten temat jest w tej chwili tematem wiele za tematami negocjacji budżetowych, klimatycznych czy dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. I bardzo króciutko zapytam, zapewniał pan dziś rano, że rząd nie pracuje nad ustawą o związkach partnerskich. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości także nie pracują, a jeśli byłaby to ustawa o statusie osoby najbliższej, bo o tym mówił pan prezydent, to by zmieniało jakoś postać rzeczy? W tej chwili warto rozważyć taką prac ustawę? Nie ma. Obecne przepisy pozwalają realizować prawa, o których mowa. I w związku z tym takiego projektu ani rząd nie przygotowuje, ani większość parlamentarna. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Müller, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No wskakuj. Nie ma czasu na wyjaśnienia. No ale gdzie jedziemy? Do Euro. Na rabat o godziny. Na przykład laptop gamingowy Asus. Procesor AMD Ryzen 5. Dysk SSD 512 giga. Za 2899. Tylko do czwartku rabaty. I cały czas zero raty. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. W Biedronce zawsze znajdziesz to, czego najbardziej potrzebujesz na co dzień. I to w cenach, które robią wrażenie. Tylko teraz. Ziemniaki myte. Jedynie złoty 69 za kilogram. To aż 51% taniej. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. Jedynie 11,99 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Poruszenie na rynku motoryzacyjnym. Rygorystyczne normy emisji spalin mogą sprawić, że producenci samochodów, podwyższając ceny, przerzucą swoje koszty na klientów. Czy wszyscy? Nie. Toyota oferuje za pół ceny swoje miejskie Aygo z klimatyzacją już od 18 650 zł. Druga rata płatna dopiero za rok. To promocyjna oferta standard kredytu 50/50 Toyota Bank na Toyota Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy.